Pördüljünk rá Microsoftra. Igen, ez az a update, hogy végre a Secret Achievement-ek látszanak? Így van. Jó, ennyi történt. Igen, beszéltünk róla régebben, hogy terveznek az Achievement rendszerbe egy olyan fajta változást, amit egyébként már a... Ugye azt nem lehet elvenni az Xbox-tól, hogy ő hozta be az Achievement-eket. Aztán ezt átvették, többek között a Sony, csak ő trófeának hívja, és akkor ők beleraktak ilyet, hogy meg tudod nézni egy gomb lenyomásával azokat az achievementeket, amit ugye alapból elrejt a rendszer. Uh-huh. Egyébként működött Xboxon is, csak Xboxon úgy működött, hogy valami helpet kellett nyomni, vagy nem tudom, és akkor nyitott egy Edge böngészőt, és akkor rákeresett a neten, tehát kicsit macerás volt. Ez az update, ami ezt most fel fogja oldani, ez most fog júniusban bekerülni. Viszont azt már közölték, hogy hasonló dolgot, mint ami PlayStation-on a Platinum trófea, azt viszont nem terveznek. Uh-huh. Amit nem tudom miért. Nem hiszem, hogy az implementáció miatt, mert nagyon nehéz lenne megoldani, ezt nem gondolom. Ugye ez azoknak szívás, aki mondjuk így szereti kitolni a tartalmat maxra, mert PlayStation-on ugye megcsináltad egyszer a Platinum trófeát, az megmarad, az ott van, hogy megcsináltál mindent, és a később jön bele plusz tartalom, az már nem befolyásolja az úgynevezett, tehát a teljesítését a játéknak, az már ugye megvan. Bekerülhetnek új trófeák, de a Platinum trófeában nem számít bele. Még ugye mondjuk, ha régebbi játékot nézzünk, ahol nincsenek meg az online szerverek, meg hasonlót, vagy később került bele dolog, akkor ugye nincsen ilyen dolog, ami rendszerezze őket. Nem tudom, ők azt mondták, hogy nekik nem kell ilyen, mondom, szerintem 2 perc alatt be tudnák rakni. Egyébként tényleg szükségtelen szerintem. Én személy szerint az Xboxnak az achievement rendszerét jobban szeretem, mint a trófeát. Mert? Valahogy én vagy kifejezőbbnek érzem az animációt. Melentről jön föl, nem föntről jön. Nem, hanem egyrészt kifejezőbb, az animáció is jobban tetszik. Nálam például teljesen máshogy stimulál engem mondjuk, mint a trófeázás. Úgyhogy nálam az működik, meg számokban kifejezve az, a kioldottam mondjuk 100 pontot. 100 pontos achievementet, az nekem valahogy egy érdekesebb, izgalmasabb élmény, mint hogy ezüst vagy bronz trófeát oldottam ki, amikor ez nekem sokkal érdekesebb hozzáadott érték, hogy ez hány embernek van meg rajtam kívül. De úgyhogy ez a trófeánál is létezik. Igen, látom ott is, látom az achievementet, és de mégis vagy az achievementnél nekem sokkal, sokkal immerzívebb élmény. De ez személye válogatja, nekem jobban tetszik. Én csípem, mondjuk pont most néztem meg, hogy van egy ilyen funkció, hogy a trófeáthoz, tehát amikor megkapod a trófeát, akkor csinál egy ilyen kis videót. Igen? Aha, tehát ahogy feloldottad. Tudom, mert pont most mutogattam a kollégának a Elden Ring-es videókat, hogy sikerült kibasznom a bosszokkal, és ott van, na az egy más kérdés, hogy utána ránéztem, és 21 gigát elfoglalnak a jelenlegi trófáimnak a kis mentett videói, de az nekem egy ilyen tök jó pofa megoldás. Ez úgy tetszett. A PlayStation-nál az a probléma, annyira kis dizájnos, meg elegáns az a trófea beúsztatás, és sokszor észre se veszem, hogy kaptam. Tehát konkrétan annyira beleolvad a játékok kevés része ad neked az első 2 órában trófeát. Abba kaphatod. Max Painkiller kérdezi, hogy nem ezt streamelted a State of Play? Ja, nem láttad, akkor de. Nem streamelte. Nem. Még megnézni is lusta volt. De most már kibeszéltük, úgyhogy most már képbe van. Ha visszanézed majd a műsort, akkor az elején elmagyarázom neki, hogy mi volt ott. Menjünk tovább. Egy újabb felfedezésről fogunk beszélni, egy felfedezőről fogunk beszélni, ja. Egy régészről. Vezess föl, behoztad ezt a hírt. Na, hír van, ugyanis szó volt arról, hogy, és erre van egy Conteo-m is, hogy miért. Ugye ez egy Conteo műsor, ezt most már itt többször elmondtam, meg itt talán kevésbé kötnek. Meg mások is nem, mert múltkor ezt kaptuk meg, hogy igen. A Reflektor 90%-ban Conteo. Én erre büszke vagyok. Egy kibeszélés műsorban találgatásokba bonyolultunk. Atya úristen. Jézusom. Hát ezért valaki el fogja porolni a seggem. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezt már lehet tudni egy jó ideje, hogy a Bethesdának a boszorkány konyháján készül egy Indiana Jones játék, és az a hír látott, vagy az a hír hangzott el, szivárgott ki, hogy ez nem lesz Xbox exkluzív, hanem ez fog jönni más platformra is, és nem a PC-re gondoltak, hanem hogy ez fog jönni PlayStation-re is. PC-re is. Pedig a PC az ugye adta volna magát a Game Pass miatt, meg a többi miatt, hanem ez fog jönni PlayStation-re. Nekem van egy ötletem, hogy ennek mi lehet az oka. Kevésbé hiszem, hogy ez a Microsoft ötlete volt. Mert egyébként ezt nem ők csinálták. Szerintem ez a Disneynek volt az elvárása. Azt is elmondom, hogy miért. Én úgy gondolom, hogy azért, mert Disney ugyanúgy kezeli a brandjeit és a franchise-jait, mint ahogyan azt a Star Wars-nál láthattuk. És a Star Wars-nál sem látunk exkluzív Star Wars deal. Itt most sokan bedobhatnák, hogy de hát a Knights of the Old Republic. A Knights of the Old Republic is időleges exkluzivitást kapott. Valószínűleg ez egyébként kurvasokba kerülhetett a Sony-nak. De egyébként az, hogy kizárólagosan egyetlen platformra jön egy Star Wars játék, hivatalos Star Wars játék, ezt valószínűleg a Disney nem engedi meg. És ha a Star Warsnál nem engedi meg, akkor valószínűleg a többi Love Brandnél sem engedi meg, így például az Indiana Jonesnál sem. Conteo műsorról beszélünk, ez az én elméletem, hogyha van egy teljesen alternatív elképzelés, akkor várom őket szeretettel, nyugodtan. Mondhatom. Mondjad. Kössél belém. Nem. Az egyik dolog az tényleg én is abszolút egyetértek benne, hogy ez lehetett. Tehát az olyan brendeknél, ahol külsős cég birtokolja egyébként a brendet, hogy mondjam, erre most jó ellenpélda lehetne mondjuk a Pókember, mert a Pókember az tipikusan az, ahol megmaradt az exkluzivitás. De szerintem ott is úgy volt, hogyha minőségi játékot akartak, akkor egy ilyen kompromisszumot kellett kötni, mert láttuk, hogy amikor multiplatform Marvel játék készült, az általában nem volt annyira szerencsés, mert nem volt olyan stúdió. De mindegy, tehát alapból valamilyen szinten én is igazat adok neked. A másik az pedig az, hogy elviekben az Indiana Jones fejlesztése a Bethesda akvizíció előtt kezdődött, és ugye azt tudjuk, hogy hasonlóan volt a Deathloop-pal, meg hasonlóan volt a Ghostwire Tokyo-val is, és ott tiszteletben tartották, úgymond akkor én mutatom a macskakörmöt, a virtuális macskakörmöt. Hallottam a hangot. Tiszteletben tartották a díleket, és szerintem, ha valamire, akkor erre a Sony is legalább bejelentkezett, hogy akkor adjátok ki hozzánk is. Ugye tudjuk, hogy a Codnál, az Activision Blizzardnál, a Codnál ez nagyjából 2025-ig vagy 26-ig nagyjából élni is fog az a deal, amit kötöttek, de erről majd beszélünk egy picit később. És én ezt látom a másikoknak, hogy ez lehetett, hogy elvileg valahol 20 végén, 21 elején indult el a fejlesztés, és ugye később volt az akvizíció, később zárult le az akvizíció, úgyhogy ezt látom, mert na az abban én is biztos vagyok, mint amit nem a Microsoft találta ki, hogy akkor ez most menjen mindenre is. Tehát tudom, hogy szeretik hangoztatni, hogy ők nem feltétlenül hívei az abszolút exkluzivitásnak, mert más a hozzáállás, de azért, hogyha a kezemben van egy Indiana Jones mértékű cím, és mondjuk van egy stúdió, aki összerakja rendesen, pont azt hiszem a Bethesda egyik stúdiója dolgozik, akkor azt az úgy nem szívesen engedem ki. Ha más nem, akkor rányomok egy egyéves időleges exkluzivitást. Na, azt például rányomhat, mondjuk ebben nekem nincsen benne az, hogy nincsen rajta. Elképzelhető, hogy az benne van. Aha. Nem teljesen egyértelmű, de szerintem ez a Micronál annyira azért nem jellemző. Tudod, mit mondtak ezzel kapcsolatban még? Na? Az, hogy viszont, hogyha megvolt ez a deal, akkor ez együtt jár azzal, és az mondjuk másik játéknál is lesz, hogy ez nem lesz Day One Game Pass. Ez a Codnál merült föl, ami neked ugye nagy linked, majd oda eljutunk, nem sokára jönnek a kodos hírek. Azóta egyébként, hát az ott kiderült, hogy nincs igazam, kivételesen. Akkor hozzak neked egy üvegbort. Jó, tehát akkor ennyi az Indiana Jones-os vonatkozás. Beszéljünk problémákról a Microsoftnál, mert hogy van. Minőek hihetetlen. Nem biztos, hogy feltétlenül probléma, inkább csak. Hát ez azért nem megnyugtató. Következő a helyzet, Fable. Ez viszont már pletyka. Tehát még az előző az volt, hogy szivárgás. Valamilyen itt szinten meg volt erősítve. Nem, az ellentétjét próbálták meg. Hát ez nekem nem azt mondja, de mindegy, mondd el a dolgot, és akkor majd kibeszéljük. A lényeg az, hogy elkezdték szivárogtatni, hogy elég komoly gond van a Fable fejlesztése körül, ami egyébként nem az első ilyen jellegű híresztelés most már az Xbox házatájáról, hogy gond van a fejlesztésekkel. Reméljük, hogy ez nem lesz egy hagyományteremtő dolog, de az a gond állítólag, az elsődleges gond, hogy a Playgroundnak ez a motorja, amire rá akarják húzni a Fable-t, ami ugye a Forza Horizon alatt is zakatolt. Forza Tech. Ez a neve. Forza Tech Engine. Tehát az az engine, hogy úgy néz ki, hogy nem teljes mértékben alkalmas arra, hogy a Fable-t elkészítsék benne. Hát nyilván nem erre kész. Tehát és kell. Hogy konkrétan azt mondták, hogy eléggé tapasztalat hiányosak, tehát ők nem csináltak még RPG-t. Abban, hogy egy RPG-t csináljanak ebben a környezetben. Úgyhogy most jelenleg az van kilátásban, hogy úgymond downscale-elik. Tehát leskálázzák. Igen, visszavágnak belőle. Ez ugye egy nagyon homályos megfogalmazás, hogy mit skáláznak vissza. Most első skálázás szót mikor szoktuk hallani? Általában felbontásnál. De azért az, hogy általában downscale-elnek, ez azért jelentheti azt, hogy mondjuk a tartalommal is visszaminősítenek dolgokat, meg stb. Ami azért nem annyira bíztató dolog, de annyira mindenképpen jó volt ez a pletyka, hogy kellett egy hivatalos statementet is nyújtani, vagy napvilágra hozni, és ott az jött, amit itt olvastam egyébként, ez most pont nincsen előttem, hogy... Szerintem nyissuk meg így, mert volt egy második fele is a dolognak. Tehát itt arról volt szó, hogy azt hiszem ő vezetőfejlesztő. Mindenképpen valamilyen vezető. Tehát a Playground-tól válaszoltak egyébként, és most lehet mondani, hogy ez kicsit kitérő válasz volt, gyakorlatilag az a válasz érkezett ugye arra, hogy ők leskálázzák a játékot. Ja, megvan, igen. Hogy maga a scoping, tehát a scoping az a része a játéknak, amikor megpróbálod belőni, hogy ha tudod, hogy ennyi idő van a fejlesztésre, tehát mondjuk 3 éved van a fejlesztésre, akkor mi az a mennyiségű tartalom, amennyit el tudsz készíteni odáig. És hogy ez minden játéknak a velejárója, ez mindenhol megtörténik, és emiatt nem kell aggódni, hogy ez van, és hogy ezt azért csinálják, hogy tudják tartani a határidőt, és hogy ne legyen crunch, meg ilyesmi. Tehát, hogy gyakorlatilag projektmenedzselve van az egész, hogy belövik, hogy ennyi idő alatt egy ekkora játékot lehet elkészíteni. Tehát nekem ez kicsit kitérő válasz, mert nem azt mondja, hogy nem vágtunk vissza a játékból, hanem azt mondta, hogy maga a folyamat a játékfejlesztés része. Oké, hozzáteszem, nem, tehát még mielőtt itt valaki belemegy, hogy rosszat akarunk, nem, én szerintem a Playground meg fogja oldani, azt viszont szerintem kezdjük el fölírni ide a homlokunkra, hogy a Fable szerintem 2024 előtt nem lesz. Amikor megjelenik, nem lesz rossz, összerakja a Playground, én továbbra is azt mondom, hogy összefogják, és tök jó lesz, de hogy ebből 24 előtt nem lesz semmi, azt majd, hogy nem biztos. Igen, mert ez felveti azt a kérdést, bennem mondjuk, mint így laikusban, annyira nem laikusban, de laikus pluszban, hogy egyébként pontosan milyen állapotban van most a Fable? Igen, itt pont a Twitter bejegyzést olvasok, és itt az egyik első válasz, úgyhogy egyébként szűrt válaszok vannak, mert ugye itt ide van írva, hogy nem írhat oda valaki, hogy 5 éve fejlesztik a játékot, és eddig egy CG teasert kaptunk belőle. Máshol ezt már elkaszálásnak hívják, itt nyilván nem erről van szó, meg ugye azért közben lerakott a Playground egy Forza Horizon 5-öt, ami azért kurva jó lett. Tehát nyilván, meg azt is tudjuk, hogy ugye évekig van előkészítési fázisban egy-egy játék. Tehát a tényleges programozás, grafikai eszettek, stb. Része az a végén történik. Uh-huh. Erre például jó válasz lehet a jövő heti Microsoft konferencia. Ha kapunk egy gameplay trailert, az egy pozitív megerősítés. Csak tudod, ez megint azt húzza alá, hogy amit múlt héten beszéltünk, hogy a Micronál ezeknek a csapatoknak azért ahhoz, hogy a Game Pass-t folyamatosan frissen tudják tartani, 4 évente minden stúdiónak le kéne tudnia tenni egy valamilyen játékot, még csak nem is AAA-t. Uh-huh. Egy belső fejlesztésű játéknak 4 évente le kéne menni. Mondhatjuk, hogy papíron a Playground Games igazából megtette a kötelességét tavaly, mert letett egy Horizon 5-öt az asztalra. Tehát végül is ez statisztikailag ez a játék elkészült, de a másik oldalon ott van egy Fable, ami 5 év alatt eljutott gyakorlatilag. Itt azt írták 5 éve, nem tudom pontosan, de Azt hiszem bejelentve 2 éve lett, nem? Igen, igen, de azt hiszem, hogy volt ott valami... valami sziverge. Ugyanis, várjál, amikor lejött a CG trailer, uh-huh. akkor onnantól datálják nagyon sokan, de emlékezzünk, hogy már jóval korábban jött a hír, hogy milyen engine-en dolgoznak, igen, igen, nem igen. tudom én. De beszéltünk előtte jóval előtte. Igen, igen, igen, jóval előtte ott volt. Tehát aztán az 5 évezi nagyjából reális lehet, de semmiképpen sem annyi ideje készül, mint amit láttuk a teasert. Na most, hogy még ennyi idő után is még mindig a szkópolásnál tartanak, és ahogy elmondta ez a Amy nevű hölgy, hogy azért, hogy elkerüljék a későbbi kráncsoltatást, meg a satöbbit, hát... Abban a szempontból egyébként jogosnak tűnik, hogy valószínűleg tényleg a expertise, mi ez, tényleg tapasztalathiány állhat a háttérben. Abban a szempontból örülök neki, hogy nyilván a Playground Games is próbálgatja a saját szárnyait, hasonlóan, hogyha ezt megtehette a Guerrilla, és ezt megtehette sok más Sony stúdió is, akkor szerintem ezt nem érdemes elvenni a Playground Games-től, csak azért aggasztó, mert nem biztos, hogy egy Fable kaliberű IP-vel kéne nekiállni trükközni úgy, hogy a saját bevallásuk szerint, ha igaz ez a szivárgás, az engine maga erre nem áll készen. Akkor felmerül, hogy miért erőltették ezt az engine-t? Valószínűleg azért, mert ehhez értenek. Tehát itt legalább az van, hogy nagy nyílt tereket ez az engine jól kezel. Hozzá kell majd nyúlni, de azért ez kicsit más, mint mondjuk, ha példát akarok hozni, tehát hogy a Forza engine-jén, a Forza Tech engine-en elképzelni egy RPG-t, azt inkább el tudok, uh-huh. úgyhogy még értenek is hozzá, azok dolgoznak rajta, akik fejlesztették az engine-t, uh-huh. mint anno, mikor a Battlefield-es Frostbite engine-t hirtelen elkezdték RPG-kre használni, úgyhogy nem is az eredeti stúdió, tehát nem a fejlesztő stúdió dolgozott rajta. Emlékezzél, mondtam. Én mondtam, keresétek vissza azt a reflektort, én mondtam, hogy szerintem a Forza Horizon-nek az engine-je nem alkalmas RPG játék elkészítésére. Ennyire nem vagyok szemben. Mert az a motor, ami arra van felkészítve, hogy kurva gyorsan elhaladjál dolgok mellett, az rohadtul nem biztos, hogy tökéletes arra, hogy mondjuk cammogjál mondjuk az erdőben, körbenézzél dolgokat, és mondjuk olyan minőség... Meg kapsz lovat. Az még jobb lesz. Tudod, akkor fog jól működni, hogyha 600-zal mész, akkor tökéletesen kezeli a különböző asszetteket. Mindegy, nyilván nem akarok ebbe egy mélységébe belemenni, nyilván nem értek hozzá, megint csak laikus pluszként próbálom az egészet szemlélni. Annyira nem lepett meg egyébként ez a hír, de abból a szempontból... Az engine-től nem vártam többet, de a Playground Games-től azért azt hittem, hogy ennél azért jó, nem. szakavatottabban állnak hozzá. Nem őket minősítem, megint csak nem, csak azért 5 év alatt ott tartanak, hogy... Jó, hát mondom, azért közben volt egy Horizon 5, tehát ezt azért ne vegyük el. Tényleg van ez benne sárkány, hogy ezzel majd lehet. Sárkány. Uh-huh. Azért tart ennyi ideig. Jó, csak itt megint, tehát, hogy gondold, így írd fel magad elé a Xbox stúdiókat, kinek adtad volna? Azt nem mondta, hogy az Obsidiannak, mert az Obsidiannak 36 projektje van, adná magát, hogy nekik, mert ők fejlesztettek eddig RPG-t, de vegyük ki az Obsidiant az egészből. Ha ennyi idővel ezelőtt indult el a fejlesztés, nem is volt ott még az Obsidian. Kinek adod? Az Undead Labs-nek? Hát mondanám, hogy az Inxile-nak, mert ők legalább RPG-vel foglalkoztak már. Nem ekkora léptékű RPG-vel. Biztos vagy benne egyébként, hogy hát a félből nagyobb léptékű RPG, mint egy Wasteland 3? Igen. Én egyáltalán nem vagyok benne biztos. Egy izometrikus, klasszikus RPG, meg egy open world, full 3D-s, félből mértékű dolog, azért nem ugyanaz. Nézőpontjában nyilván más. Abból a megközelítésből nyilván dolgokat máshogyan kell kidolgozni. De narratívet tudnak építeni, azt egy kicsit könnyedesíteni kell, és nagyjából megkaptad a Fable-t. Az RPG, egy működő RPG rendszert fel tudnak építeni. Ha a Wastelandnél működött, annál semmiképpen nem kell, hogy bonyolultabbat tudjon a Fable, sőt. Hát de. Nem. Teljesen más. Hát most azt mondod nekem, hogy a Fable-nek a harcrendszere az meghaladja a Wastelandért, én megőrülök. Hát azért hasonlíts össze mondjuk egy Fallout 1-et egy Dragon Age Inquisition-nel, és mondd azt, hogy az egyik nem haladja meg a másikat. És most nem történetre gondolok, hanem ilyesmire. Mondjuk a Fallout mondjuk az tényleg kurva jó lett, az tényleg. Meg megragadtad a lényeget, látom. Na, abban van sárke. Abban azt nem van. Abban rengeteg van. Na mindegy, szóval... jó, de visszatérve most meg komolyra fordítva a szót, tehát Szerintem az Inkszár egyébként elbírta volna. Nyilván ordítva. Tehát nyilván, hogyha azt mondom, hogy az Inkszár egyébként a Wastelandre képes, és többre nem, akkor nyilván megszenvedtek volna vele. De ha van bennük még több, akkor szerintem nekik... Hát, kinek adnál, akkor megfordítom. Egy olyan csapatnak, aki egyébként dolgozott már RPG-vel, és rutinosan rak össze RPG-t, vagy egy olyan csapatnak, aki a büdös életben nem dolgozott semmi máson, csak open world autóversenyes játékot. Hát az a rutinosan csinál RPG-t, az a vannak benne olyan emberek, akik régen dolgoztak RPG-n, és 15 fős a csapat, vagy annak, aki folyamatosan lerakja 8 plusz pontos metás játékokat, ért a saját engine-jéhez, és elég konstansan gyártja a jobbnál jobb játékokat, és olyan szinten közel áll, hogy open world, open world. Oké, most kijön, nyilván, de én sem vártam el, hogy instant megoldják. Jó, de ez olyan, mintha azt mondanád, hogy van egy tök jó autószerelőm, olyan ügyesen ért ezekhez a dolgokhoz, építsen már házat. Szerintem a Playground Games hamarabb fog értékelhető Fable-t lerakni, mint a Initiative normális Perfect Darkot, maradjunk annyiba. Nézzük majd meg, hogy azzal mire jutunk. Közben vonuljunk tovább a Microsoftnak a blokkján, mert lesznek itt még érdekességek. Például Bobby Kotick illetékességű hírünk is van. Ja, lehet, hogy jövő héten már beszéltünk róla, hogy kikúrták, kibaszták a Activision Blizzardtól. Ugyanis lesz most vezetőségi szavazás, és egy úgynevezett open letter, egy ilyen nyílt levélben kiment a különböző shareholderektől, hogy sem Bobby Kotickot, sem pedig a kedves barátait nem kéne újra megszavazni. Ettől függetlenül ez nem jelenti 100%-ig azt, hogy ez így is fog történni, de azt például láttuk, hogy már a 150 millió dolláros profitját azt szépen elvették tőle, az átment, úgyhogy nem tartom elképzelhetetlennek. Nagyon egyszerű okfejtés van egyébként mellé tűzve, nem tudják elképzelni az ő vezetősége alatt a kiadónak a megújulását. Tehát, hogy azt mondták, hogy nem, amíg ők vannak az élén, nem tudják jó szívvel azt mondani, hogy itt tényleg komoly változások történtek. Ezt effektív a részvényesek küldték ki, vagy pedig a munkaerő? Részvényesek. Akkor ez megjelenthet is valamit. Így van. Egyébként úgy néz ki, hogy teljes tisztújítást akarnak ezek szerint. Ez teljesen rendben van. Meg is értem, és támogatom is abszolút. És akkor ez jövő héten kiderül? Ha jól emlékszem, akkor talán 16-án fognak erről szavazni. Ugye megmondom itt neked, mert 21-én, bocsánat. Tehát június 21-én... Hát az még odébb van azért, elég rendesen. Jó, akkor két hét, most teljesen mindegy. De ebben a hónapban kiderül. Jó. Tehát. Szia, Tanya. Úgyhogy... Na, okay. Beszéljünk egy kicsit a Call of Duty-ról. Forduljunk rá a kodra. Én nem is azt mondom, hogy bocsánat, mert egy igazi férfi nem kér bocsánat. Semmiért. Nem. Akkor mit szabadkozol? Viszont tévedtem. Úgy néz ki, hogy nem lesz, nem is tévedtem, csak nem fog bejönni az, amit reméltem. Nem állítottam semmit. Nem tévedtem, csak még évekig nem lesz igaz, amit mondtam. Úgy néz ki, hogy nem lesz Day One Game Pass megjelenés, még egyetlen kód sem egy darabig. Úgyhogy szerintem ezen nem is érdemes többet rugózni, menjünk tovább. De ne aggódjatok, mert a PlayStation Plus-ban sem lesz Day One, egyetlen Call of Duty sem, úgyhogy ebben a tekintetben egyformán rajta lehet. Itt igazából arról van szó, hogy ez azért van, mert a különböző marketing és egyéb exkluzivitási dílek, amiket már évek óta pörget a Sony az Activision Blizzardnál, azok ugye hosszabb távra lettek aláírva. Itt a felvásárlástól kezdve három kod címre van elvileg ez a licensz még. Ebből az egyik lesz az a Modern Warfare 2, ami idén kijön. Uh-huh. Utána, hogy ebben most a Warzone 2 benne van-e, vagy nem, azt nem tudom megerősíteni, de azt mondták, hogy elvileg ugye jövőre nem lesz kod, tehát jövőre lesz az első olyan év, amikor az éves kod nem jön, 23-ba, hanem majd 24-be. És akkor utána megint egy év kimarad, és még egy kodra van ott szerződés. Kodmatlan évvége a Game Pass-en. Úgyhogy ilyen 26 előtt nem nagyon lehet rá számítani a pontosan a szerződések miatt, hogy első napos Game Pass-es megjelenés lesz. Akkor, ha csak nem úgy dönt a Microsoft, hogy akkor azt mondja, hogy akkor felrúgom a szerződést a picsába, kifizetem a Sony-t a zsebemből, és de. Ezt is megtehetik nyilván. Azután, hogy lezárult az akvizíció, megtehetik. Eddig nem tettek ilyet. Nem, nem szoktak lecsapni csak úgy 68 milliárd dollárt például, nem? Nem tudom, hogy... Nem tudom. Tényleg nem tudom, itt bármi, szerintem ezt fogadjuk el, hogy ez így fog történni. Én hajlandó vagyok meghátrálni, nekem nem idegen az, hogy nincs igazam. Én ezzel együtt élek 30 éve nagyjából. Úgyhogy valószínűleg ez akkor így lesz. Oké. Okay. Egyébként szerinted az elképzelhető, hogy azért tolják ki, ugye mondták, hogy még három Call of Duty-ra szól a deal. Így van. Szerinted ezt elképzelhetőnek tartod, hogy azért tolják ki mondjuk minél gyorsabban mind a Modern Warfare 2-t, mind a Warzone-t, hogy ez a hármas deal minél gyorsabban lepörögjön? Te nagyon gyorsan nem tud, mert azt már tudjuk, hogy a Treyarch-os az jönne legközelebb, és az jövőre biztos, hogy nem jön, hanem 24-ben jön, tehát az már úgy nagyjából fix. És ha az akkor jön ki, és ha csak egy évet lesz a piacon, amit azért nem látnám értelmét, mert ha hagyták két évet futni a Modern Warfare 2-t, vagy úgy néz ki, hogy hagyni fogják, akkor utána miért futna a másik csak egy évet? Abban az esetben látok ebben talán variációt, hogyha az nem lesz olyan jó. Elvileg a Modern Warfare 2-ről most már azt nyilatkozta az Infinity Ward, hogy ez lesz a magnum opusuk. Ezt finoman kell, óvatosan kell kezelni, de nekik talán elhiszem még. Ez olyan, mint a zenekaroknál, hogy mindig az aktuális a legjobb lemez? Ja. Nem tudom, de ezzel most tényleg nagyon, nagyon bizakodóak, hogy nagyon jó lesz. Az már viszonylag tisztán látszik, hogy nem fog elrajtolni egyszerre a Modern Warfare 2 és a Warzone 2. Ugye Modern Warfare-nek már tudunk megjelenési dátumot, az ugye összejön, azt mondom, október valamikor. A Warzone 2-t pedig elvileg áttolták a következő év első negyedévre. Jó, de akkor maradjunk még a Modern Warfare 2-nél, mert hogy... Az bezárhatod szerintem. Jó, bezártam? Jó. Modern Warfare 2. Úgy néz ki, hogy nagyon hamarosan láthatjuk mozogni is a játékot. Jövőt szerdán. És ez konkrétan szerdán. Nem akarok visszhangozni egyébként. Csak a kampányt fognak mutatni. Ugye itt az az érdekes, hogy ez általában így is szokott kinézni, hogy az E3-on általában a Microsoft konferencián szokott valami kifejtősebb dolog lenni, és akkor előtte egy héttel szokott valami bemutató lenni, és akkor utána a nagy leleplezés, vagy ilyesmi, az pedig a Micro konferencián, valószínűleg most is így lesz. Ami nekem fura, hogy ugye szerdán fogják bemutatni a Modern Warfare 2-nek a kampány gameplayjét, rakadták volna csütörtökre, és akkor a Summer Game Fest-en ott lehetett volna. Főleg úgy, hogy egyébként a Microsoft, mint olyan, vagy Bethesda, a Microsoft, hívjuk akárminek, az ott lesz a Summer Game Fest-en. Nem tudom. De oké. Okay. Szerintem ezt így külön azt az egy bemutatót nem fogjuk streamelni, főleg mert akkor éppen Jurassic Parkot fogunk nézni, de majd beszélünk róla a reflektorban. Viszont nem csak a gameplay, meg nem csak bemutató fog felbukkanni, hanem a Modern Warfare 2 még valami más formában is, más platformon is fel fog bukkanni, ahonnan egy ideje eltűnt. Ez még pszetyka jellegű. Itt arról van konkrétan szó, hogy azt hiszem a World War 2-vel bezárólag eltűnt Steamről a kod, és átkerült a Battle.net launcherre. Azok egyébként meg elérhetőek, tehát a World War 2 és a többi. És most frissült a böngészhető anyag a kodnál, és nem is ez az érdekes, mert nem konkrétan az MV2 került be, hanem olyan háttérrel került be az egyik felirat, amiben a ghostos csávó van, akit tudjuk, hogy visszatér ugye a Modern Warfare 2-be, és akkor lehetne mondani még, hogy hát jó, és, de viszont nagyon hamar leszették. Tehát, hogy ezt így valaki észrevette, lejött belőle a hír, és az eltűnt, és azóta sima kék háttér van. Tehát ha egyébként annyival lehetne cáfolni, hogy azért raktuk oda, mert valamelyik kódban ez is benne volt, akkor oké. Okay. De az, hogy ilyen gyorsan eltüntették, azt szerintem körülbelül felér egy megerősítéssel. Hozzáteszem, én támogatom, én a mai napig nem nagyon szeretem a Battle.net launchert, meg tudjátok, hogy milyen hozzáállásom van a 62 milliárd fajta kibebaszott launcheren, PC-n. Nyilván aki konzol után játszik PC-n, mondjuk olyan szinten könnyen, hogy én tovább, többet játszottam meg régebb óta PC-n, mint konzolon, de amikor így mellette leülsz, és bekapcsolsz egy dolgot, ahol van egy store, meg egyfajta módon el tud állítani a játékot, és akkor én meg belépek, és a ultrawide kijelző felét a launcherek foglalják el, minden másodikban elfelejtem a jelszavamat, hál' Istennek van, amelyikben még két lépcsős azonosítás is van, úgyhogy nagyon tudok neki örülni, mikor így egy-egy játék miatt kell egy ilyen szart elindítanom, és egyébként meg beszélni fogunk róla, hogy még valaki indít kurva launchert majd. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Mindegy, ha visszaköltözik Steamre, akkor az pozitív. Igen. És akkor még egy hír a Call of Duty-hoz. Ez viszont kicsit összekapcsolódik egy korábbi hírünkkel. De nem akarom elvenni tőled a dicsőséget, nyugodtan mondd csak. Nagyon úgy néz ki, hogy exkluzív játékmód fog érkezni PlayStation 5-re, azon belül is PlayStation VR-ra. Ez egyébként nem lenne egyedülálló, mert volt már az Infinite Warfare-nek volt egy mellékága, ami kifejezetten az első generációs PlayStation VR-ra készült, ez a Jackal Assault VR Experience nevezetű támadás dolog. Ezt annó az Infinity Warfare-hez adták ki, PSVR-es tartalom volt, és most nagyon úgy néz ki, hogy készül a VR 2-re is tartalom. Ez egyébként nagyjából összecsengene azzal a évvégi előző, vagy jövő évelei PSVR indulással, amiről már beszéltünk. Igen, mert sokkal tovább nem is érdemes húzni, hogyha mondjuk jövő év közepén akarná kiadni mondjuk a PlayStation VR 2-t, addigra már nem tudom, hogy mennyi értelme lenne a Modern Warfare 2-vel hadakozni, mert addigra annyi más játék fog kijönni, nem hiszem, hogy ütne. Ez az elején. De hogyha tényleg mondjuk január magasságában elrajtol a PlayStation VR, akkor a Modern Warfare 2-nél ez meg egy tök jó kis cucc lehet. Itt azért milyen könnyű helyzetben van a Sony, hogy azt mondja, hogy PlayStation VR-ra exkluzív tartalom, mert a Microsoftnak nincs VR szemüvege. Tehát az... És ha arra is kompatibilis lesz a PSVR? Mire? Xboxra. De hogy lesz? Miért lenne? Miért ne? Nem lesz. Az azt jelenteni, hogy oda kéne adni a Micronak a saját VR szemüvegedet, és akkor írjatok hozzá drivert. Nem azért fejlesztette kurva drágán ki a Sony, hogy odaadja a Micronak. Tudom. Azok eljátszanak a gyárba a HoloLens-szel. Már azzal saját, nem? Azt beszéltünk róla, hogy a HoloLens-t azt így elküldték a buspicsába. Pedig azért sem tudták teljesíteni talán a katonai megrendelés, mert arra lett volna rohadt nagy igény. Ja, mert aláírták a szerződést, csak elfelejtették, hogy ezt le is kéne gyártani. Na, beszéljük egy kicsit a Diablo-ról. A Micronak szokása ilyeneket elfelejteni, kifizetni embereket, legyártani eszközöket, tehát vannak ilyen... Halo 1 zeneszkező, igen. 15 év után. Na. Jó, Diablo hír. Elrajtolt a Diablo Immortal. Azt hiszem, hogy a mai nappal már PC-n is elérhető. Úgyhogy vegyétek, vigyétek, a készlet erejéig kapható. Úgyhogy mindenki örülhet. Én egyébként kerestem, direkt utána akartam nézni, mert érdekelt, hogy milyenek a visszajelzések. Na, megnézem a meta számokat legalább. Ott egész jó egyébként. Aha, tudod, hogy néz ki? A metán egyelőre csak is a mobilos verzió érhető el, tehát a PC-s verziónak még nincsenek értékelései. A mobilos verziónak is csak a szakági értékelései vannak, és abból is csak 4. De ilyen Józsi az androidbontos.hu meg ilyen értékelések vannak, tehát, hogy... A zombi autósból, hadd mondjam el ezt a sztorit, ezt nagyon szeretem, hogy van nálunk itt a kerületben egy zombi autós bolt, és folyamatosan lelopják róla az S betűt, és ilyen zombi autós boltként van kint, de meg általános iskolás korom óta mindig lelopták róla, és azóta próbálkoztak mindennel, hogy ilyen gránitba rakták, hogy ne lopják, és most már beletörődtek, és úgy van, hogy zombi autós volt. Na, itt van, tessék, a Diablo Immortal. Tényleg 6 kritika van róla, bakker. Mondtam, és nézd meg, hogy milyenek, tehát, hogy ilyen... De azok elégedettek, azok szeretik. Aimore. Aimore. Aimore. De meg, a... meg az Android Central tesztelte a iOS-es verziót. Hárulás. Ugye? Meg itt van például a Merlin kazán. Ő 82 pontot adott rá. Tehát ja, 6 darab review van, ami egyébként pozitív. 80-81 ponton áll a... User score-ra, hogy... Sehogy. Egy... Tehát ez, mondom, ez nekem nagyon, nagyon gyanús. Várjál, nem ez lehet, hogy azért, mert... Nem, akkor is ott kéne lenni, csak annak pontozás nem lenne. Nem, harmadikától jönnek majd a user score-ok, az majd érdekes lesz. Nem. Én azt hallottam, hogy a... És megint az, hogy nem játszottam rajta, tehát nekem ez most egyelőre kimaradt. De én azt hallottam, hogy a PC-s verzión kurvára látszik, hogy a mobilos van portolva. Tehát benne maradtak az ilyen... Erre lehet azt mondani, hogy ti sírtatok érte, hogy legyen PC-s verzió. Na elmennek a kurva anyjukba, bazd meg egy ilyen érveléssel. Tehát ezzel ne jöjjenek nekem, hogy akkor majd, akkor tessék, itt van. Akkor áttattam. Az ilyenektől rosszul vagyok, tehát vagy csináljunk valamit normálisan, vagy ne csináljunk semmit. Ne haragudj, Zoli, de itt ilyen szempontból lehet, hogy gonosz vagyok, de egyetértek. De... Ki a tököm akart PC-n mobilos Diablóval játszani? Senki. De ne, nagyon sokan, az a döbbenet. Szerintem nem, szerintem akartak az emberek diablózni. Az baszta fel őket, hogy bejelentenek egy Diablót csak mobilra, és aztán meg a Diabló 4 majd valamikor lesz, és így ott vannak az emberek, mikor volt utoljára Diabló 3, két generációval ezelőtt? Ja. És dolgozunk új Diablón. Mindenkinek van mobilja, nem? Hát akkor diablózzatok azon, és de bazd meg, nem azon akarunk diablózni. Hát ez eddig egy tőzsgyökeres PC-s franchise volt. Én nem tudom megvédeni azt, hogy, vagy nem tudom megérteni ezt, hogy átpakolnak egy ilyen cuccot oda. Mert milyen érdekes basszus, hogy megint ezzel fogok jönni, veszőparipán pontosan tudjátok, hogy miért. A Raid Shadow Legendsnél ott mindenki prüszköltve ezek, hogy hát ez egy szaros mobiljáték. A Blizzardnak sem kell egy ilyen húzásért messzire menni. És mondom ezt úgy, hogy mondom, nem játszottam az Immortallal, nem tudom, hogy milyen, csak a visszajelzésekből hallottam ezt. Amit sok helyről visszahallottam, az az, hogy a PC-s verziónak még nem is az a legnagyobb problémája, hogy milyen minőségbe lett portolva, vagy hogy a mobilos irányítást kellett átrakni, meg hogy bükkfa egyszerű, mert ugye mobilra készült, hanem hogy egy dolgot, na, az kurva jól tudtak ám átrakni a PC-re, méghozzá ezt az agyonkurt mikrotranszakciós rendszert, ami a sajátja az összes kibaszott mobiljátéknak. Na azt a sikerült kurva jól átvinni. Az működik. És ha már mikrotranszakció, és itt át is adnám a szót. Ja igen, mert hogy egyébként azt mondtam is, hogy megjelent ugye a Diablo Immortal, vegyétek, vigyétek, ameddig lehet, kivéve ha Hollandiában vagy Belgiumban éltek. Bár szem a VPN ott is megoldja ezeket a problémákat, de a lényeg az, hogy Hollandiában eléggé bedurcisztak erre az egész lootboxos marhaságra. Nem tudom, ezek van lootbox? Vagy ide sorolják a mikrotranszakciót? De minden más akkor megjelenhet? Nem, mert gondolom, hogy itt olyan, tehát úgy biztos meg van határozva, hogy pontosan ez hogy néz ki, és a Diablo Immortalban gondolom, hogy a legundorítóbb módon van beleintegrálva a mikrotranszakció. Egyébként innen ki van baszva a FIFA is, tehát igen. Jó, de ha csak ezekben lenne mikrotranszakció meg lootbox, akkor azt mondanám, hogy megértem. De van valami amorantos hírünk ott lent. Tehát ha csak ők lennének innen kibannolva, akkor azt mondom, hogy oké. De azért van lootbox, meg lootbox talán nem, de mikrotranszakció azért van, surprise, meg nekik igen, más játékban is, és azok ezek szerint nincsenek. Na mindegy, szóval... Lehet, hogy csak nem hírezünk róla, de egyébként biztos, hogy vannak. Én gondolom, hogy ugyanez a pay-to-win-es szar. Figyelj, meg PC fronton se volt idegen a Blizzardtól ez. Hát emlékszel, hogy milyen balhék voltak a Diablo 3 megjelenésekor a marketplace körül, amikor meg lehetett árulni az in-game itemeket? És az elejétől kezdve kurvára kiakadt rá mindenki, és nem tudom, mennyi időnek kell teltenni, ami a Blizzard kivette belőle, de kurva sok ideig ott volt. Szerinted van akkor a belga és a holland piac, hogy emiatt bármiféle módosítást csináljanak, vagy elkönyvelik veszteségként? Nem fognak rajta módosítani lószart se, aki nagyon akar játszani vele, úgyis meg fogja tudni oldani. Az eladásokban nem tudom, mennyire fog beleszámítani, itt inkább az lehet a hosszú távú dolog, hogy most még csak a belga meg a holland, de ugye hallottuk, hogy a németek is elkezdték átvenni ezt, és utána átveszik majd a franciák, meg még jó pár másik EU-s ország, és utána mondjuk régió szinten nem tudod kiadni a játékodat, mert nem fogod úgy kiadni, hogy kiveszed belőle a lootboxot. Persze, főleg így, hogy az ilyenek a 70%-a. Nem gondolod. De abban a pillanatban, ahogy elérünk, és szerintem erre az EU-s régióban van egyébként a legnagyobb esély, mondjuk 5 éven belül, hogy ilyen globálban lesz az ilyenekre, akkor lehet, hogy el fognak rajta gondolkozni, vagy azt mondják, hogy hát akkor ti nem kaptok, majd Kínában bele lapátolják a pénzt, meg Amerikában, meg más helyeken, ahol nem foglalkoznak ennyit vele. Bár érdekes, hogy a kínaiak is ilyen kurva szigorúan tudnak venni olyan dolgokat, hogyha nem vagy még 18, akkor mit tudom én, X időn felül nem játszhatsz a mobilos játékokon, hogy vannak ilyen korlátozások, hogy be kell írnod a... De nyilván nem annyira egyszerű csak, hogy beírod, hogy hány éves vagy, és akkor, hanem ugye hasonlóan, mint a Dél-Koreában, hogy van ez a azonosítási rendszer. Tehát, hogy ott például ezt elég szigorúan veszik, azt ahhoz képest ott megnézed a top, nem tudom, 4-5 játékot, úgy alácsúzemme játékot, az mindegyik mikrotranszakciós, de mind. Jó, úgy tehát igazából itt a Benelux államok kétharmadában nem lesz elérhető. Mondjuk, hogyha emlékszel, ugye pont a Diablo Immortal volt az, ami valami fostos, mikrotranszakciós ázsiai játéknak az átszkinezett változata. Igen. Hát a NetEase. Pont a múltkor veled beszéltem erről. Wow. De ezt lehetett tudni 0. percről, hogy ez a játék egyébként így már létezett, csak nem az volt ráírva, hogy Diablo. Ez biztos, hogy ezt velem beszélted? Nem. Okay. Nem, mert ez értelmes dolognak hangzik, úgyhogy valószínűleg nem veled beszélt. Nem tudom, miért csinálom azt magammal. Na mindegy. Nem tudom, miért csinálod azt velem. Na, ezt meg végképp nem értem. Na, beszéljünk a... izéről. Fáradsz. Warcraft Reforged. Nem csak én nem vagyok különösebben nagy Warcraftos, főleg nem érdekelt annyira a Reforged, annyit tudok róla, hogy szar. Szerintem nagyjából mindenki. De figyelj, azért a Blizzard mégiscsak tud valamit, mert ők az egyetlenek, akik úgy tudtak egy játékot remasterelni, hogy szarabb lett, mint az eredeti. És mindenki azt sírja vissza. Nem ők az egyetlenek. Kik voltak még? Ma már el is hangzott aztán a nevük, hogy... Vakmókus? Nem a vakmókusok, hogy remékeltek valamit, ami rosszabb lett, mint az eredeti. Nem fog eszembe jutni, a Sony Blocknál volt róluk szó. Mindegy. Ne, ott szerintem a PlayStation Plus-on keresztül beszéltünk erről. Lehetséges, most nem fog eszembe jutni. Na mindegy. Ja, jó, igen, a Mafia remake is. De arról nem beszéltünk ma. Nem. De számos példa van. Hát igen, a 13. 13, tényleg a 13-nál beszéltünk. Igen. Tehát köszönöm szépen. Elvileg egy community postra reagálva, most nyilatkozott a Blizzard, hogy jövő héten beszélni fognak a Warcraft 3 Reforged-ról. Most már egy jó ideje nem kap ugye semmilyen update-et. Uh-huh. Az hagyján, hogy azoknak a dolgoknak, amit eredetileg itt ígértek, a 98%-át nem tartották be. Én azt tudom elképzelni, és nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem jó, de nézzük pozitívan. Tehát két dolgot tudok elképzelni. Vagy azt fogják bejelenteni, hogy figyeljetek, egyébként a háttérben mi dolgoztunk ezeken amiket megígértünk dolgok, és ki fogjuk adni. Ezt nem tartom valószínűleg. Záros határidőn belül. Most figyelj, az Overwatch 2 is hirtelen kurva gyorsan kész lett. Ki fogják adni, maradjunk ennyi. Jó. De vagy erre tudok gondolni, vagy az a... Figyeljetek, akkor ezt most dobjuk ki a picsába, és akkor megcsináljuk rendesen. Én még látok egy harmadikot. Igen. Warcraft 3 Classic. Visszaadják az eredeti. Igen. Az mekkora troll lépés, nem? Mert ugye most azt se engedik, hogyha megvan az eredeti, azzal játszol, automatikusan felupdateli magát erre a fostos verzióra. De téged kéne beszavazni az Activision Blizzard vezetőségével. Figyelj, mi lenne, visszaadnák nekik az eredetit? $50. Nagyon játszanak egyébként. Úgyhogy mi megcsináltuk. Igen. Jó, van még két hírünk, ami... Jaj, ezzel úgy képbe vagy? Nem, én néztem egy trélert, ezt nem akartam elhinni, hogy ez nem az, hogy összeollózták a trélert, amiket eddig kiadtak? Hát ez biztos nem az, mert ha ezt megnézed, a 12 másodperc. Ja, akkor ezt viszont nem láttam. Én megnéztem egy trélert, akkor ezek szerint az összeollózott valami volt. Ezt most hang nélkül le fogom játszani, de... Majd elmondom utána, hogy ennek mi a lényege, figyelj. Lő egyet a csávó, igen, utána még egyet nem tud lőni, utána kinyitja és elkezdi betárazni. Nem és ehhez mondtak egy történetet. Jó, ez ennyi. Ez ennyi. De ez volt, hogy... Tehát aki nem, bocsánat, aki nem láttam, mert most nem tudjuk még ide bevágni, legközelebbi reflektorra megoldjuk, tehát annyi volt, hogy egy ilyen dzsúvás folyosón a faszíp kettőt, nem, egyet lő. És kornról beszélünk egyébként. Ilyes kornról van szó. Tehát, hogy megy egy folyosón, lő egyet és táraszt. Tehát ennyi, tényleg 10 másodpercnél biztos nem hosszabb a videó. Pánik néven töltötték fel, és ennyi. Na, és hozzá társított dolog, ami miatt idehoztam. Így jött ki a hír. Új gameplayt kapott a Scorn. Már megszokhattam volna egyébként, hogy 8 másodpercnél hosszabb gameplayeket nem adnak ki róla, mert szerintem nincsen nagyobb pályaszakasz kész belőle. És akkor felvezette a csávó, hogy azt mondja, hogy továbbra is szeretnénk nektek nyomatékosítani, hogy a Scorn csak nevében FPS, és nem a lövöldözésre mentünk rá, hanem megint csak a logikai elemekre. De akkor abban miért nem láttuk eddig semmit? Hát de, hogy voltak azok a nagyon egyszerű logikai feladványok. És akkor azt mondja, hogy nem véletlenül nincsenek olyan fegyverek a Scornban, mint például a rakétavető, vagy a shotgun, vagy a minigun. Okay. Mert ezek elvennék a játék varázsát, és nem éreznéd magad feszült helyzetben, mivel ezzel elpusztíthatod ellenségeidet. De itt van ez a gameplay, ami átadja a Scornnak a varázsát. És akkor erre jön az, hogy ezt megy a csávó, rálő egyet az ellenségre, utána többet nem tud lőni, mert besül a puska, és utána elkezdi betárazni. És ennek a neve az, hogy pánik. És ezért pánik, mert így akarják immerzívvé tenni a játékot. Én már látok magam előtt nagyjából egy ilyen átlag 55-ös metaszámot. Tehát, és egyébként tudod, mi a furcsa, hogy ez a játék minél többet látok belőle, ez annál kevésbé néz ki jól. Tehát ahhoz képest... Meg a scaling. Ez. Tényleg az a borzasztó, hogy ezt a továbbra sem néz ki szarul ez a játék, de azért, hogyha össze egymás mellé teszed, hogy milyen trélereket vagy tízereket kaptunk még a fejlesztés hajnalán, és jelenleg milyen látvánnyal dolgozik ez a játék? Hát a kettő között azért elég szembeötlő a különbség. Szerintem, mindegy, nem akarok nagyon tippelgetni, pontosan tudjátok, hogy de én legalább annyira várom ezt a játékot, mint amennyire szkeptikus vagyok a jövőjével kapcsolatban. Én nem tudom. Engem nagyon irritál az, hogy ennyire nem kommunikálnak erről a játékról, az ég egy ott a világon semmit. Ugye a Callisto protokollt azt szerintem körülbelül 2 évvel a Scorn után jelentették be, és nagyjából, hogyha minden stíme, kb. Egyszerre fog a két játék megjelenni, csak a Callisto protokollt már láttad, hogy hogy néz ki, és elég meggyőző. És ott nem nagyon ülnek rajta, hogy nincs ilyen ködösítés. Tudod, mi volt még a fura? Hogy én láttam ugye erről egy trélert, ami... mint utólag kiderült, igazából ez eddig megjelent gameplayek voltak összeollózva. Aha. Abban benne volt ez, amit te is mondtál, ez a puzzle-szerű ajtónyitogatós lótúró, meg amikor könnyékig belenyúlsz valamilyen ilyen ánusz terminálba, nem tudom, és akkor forgatod a csapódat, meg ilyenek, és benne volt egy lövöldözős is. Nem ez, hanem egy másik. Tudod, mi tűnt fel nekem? Hogy gyakorlatilag a környezet nem is változik. Tehát, mint hogyha tök ugyanaz a 50-60 négyzetméter alapterületű valamiben mászkálnál, és csak minimális... Csabi Strong, 8 éve fejlesztik a Scorn. El tudom hinni egyébként, mert hogyha... Figyelj, egy 5 éve fejlesztik a Fable-t. Az Orin is ültek egy jó pár évet. Szóval én nagyon tartok attól egyébként, hogy ez egy kurva ugyan hasonló nagy brutális beégés lesz, mint a Bright Memory Infinite. Tudod, miért nem lesz az? Na? Mert ez is Game Pass pozitív. Az nem mentette. Várjál. Ja. Nem? Én tartom azt az állításomat, amit korábban mondtam, amit egyébként a múlt héten az Xbox Core-nak-tól is lehoztunk. Szerintem ez a Game Pass mentalitás egyszerűen nem fog jót tenni a játékiparnak. A játékosok jól fogják érezni magukat, nekik tök jó lesz, mert gyakorlatilag egy 10 gyufás doboz áráért, 10 doboz gyufa áráért hozzá fognak jutni egy kurva nagy library-hez, de hogy ez nem arra fogja serkenteni a játékfejlesztőket, hogy jó játékokat tegyenek le az asztalra, hanem hogy mennyiséget tudjanak gyártani, abban szinte egészen biztos vagyok, és nyilván nem játszottam még a játékkal, nem tudom, milyen lesz a Scorn, nem tudom, hogy mit fognak belerakni, el tudom képzelni, hogy valami világmegváltó sztoria lesz, vagy hogy valami kurva változatos lesz a játék, és azért mutogatják folyamatosan ugyanazokat a képsorokat, mert a mert nem akarnak elspoilerezni semmit. Ugye a The Last of Us 2-höz volt egy olyan NDA, most már lehet róla beszélni, hogy csak azt lehet mutogatni, amiről már trailer is jött ki. Na most az játéknak az első 20 perce, vagy 30. Tehát abból nem tudod megmutatni, hogy a játék mire képes, meg hogy milyen változatos dolgok lesznek benne. Csak te szoktál annyit. Tehát... Nekem annyi játék volt. De lehet, hogy egy ilyen van mögötte. Előlegezzük meg a jó szándékot, amire egy ritkában szolgál rá a játékipar, de előlegezzük meg ezt a jó szándékot. De én kurvára félek tőle, hogy pont az korn lesz az, amire ez kurvára nem igaz. De legyen úgy, legyen tényleg ez, csak egyre kevésbé hiszek benne. És egyébként simán benne van, hogy ezt megjelenést el fogják tolni a picsába. Azt mondod? Szerintem ezt el fogják tolni. És annál inkább, meg kell nézni a YouTube-on, hogy milyen visszajelzések jönnek, mert ha a YouTube-on olyan visszajelzéseket kapnak a fejlesztők, hogy hát gyerekek, vagy mutatni kéne valamit az egészből, vagy pedig kurvára el kéne feküdni erre a játékra, mert ennek a meglepetés ereje kurva. Kaptak ilyet, erre mondta azt a csáv, hogy vissza lehet mondani a támogatást meg, hogy akkor izé nem muszáj megvenni. Tudod, mikor utoljára számon kérték őket, hogy meddig akarják meg toszogatni a játékot, miután eltolták a megjelenést, és kaptak egy valak pénzt, hogy befejezzék. Na, akkor viszont, ha már szóba került a csúszás, meg szóba kerültek egy gondok, akkor még egy... Másik ilyen játékról is beszéljünk. Egy másik ilyen pletykáról, mert ugye ez nem egy megörösített dolog, továbbra is egy iparági pletykáról beszélünk, de ugye rutinos hallgatók, meg rutinosabb játékosok tudják, hogy a videójátékiparági pletykáknak általában a 99%-a igaz, ez pedig az, hogy... Főleg, ha itt hangzik el. Főleg, ha nálunk hangzik el. Hozzánk, magunkhoz hajlítjuk a valóságot. Na mindegy, a lényeg az Atomic Heart. Ez ugye a szovjet bájosok. Az a pletyka kapott szárnyra, hogy a játék az jövőre fog csúszni. De szerintem ezt a múltkor... Mi mondtuk, hogy nem valószínű, dacára annak, tudjátok ezt? Nem, én szerintem azt mondtam, hogy csúszni fog, és te erősködtél, hogy nem pedig ez meg. Nem, mert én azt mondtam, hogy ez a bear toldatú hónap. Ja, igen, hogy, ez hogy, a... Hogy azt már csak nem kúrják el. Egyébként kurva ötletes volt, hogy bear fog megjelenni, de azt nem mondták, hogy október, november, szeptember, vagy december. Csak annyi, hogy bear. Január. Mindegy. Na most egy pletyka szerint csúszni fog a játék, méghozzá azért, ennek nem is néztem utána, de tök érdekes adalék, ugyanis a fejlesztést végző Madfish, ez egy orosz fejlesztőcsapat. Miután azt mondtad, hogy ez az orosz akármi, így igen. Úgy kezdted. Igen. Na, szóval a lényeg az, hogy ez egy orosz csapat, és hogy őket is ugyanúgy megviseli a most fent álló háború, mint ahogyan az ukránokat is. Ukrán fejlesztőket, dacára annak, hogy a frontvonal két oldalán vannak. Igen, de őket legalább nem lövik. Hát őket legalább nem lövik, de a gazdasági dolgokat ők érzik. Úgyhogy gondok vannak a fejlesztéssel. De állítólag leállt majdnem két hónapra a fejlesztés. Igen. De egész konkrétan erről van szó. Jaj. Ezt be sem olvasom. Amit Krisz ír? Igen. Nem is kell, mert itt megjelenik. Igen, de aki csak podcast formában hallgat minket, az le fog iratkozni, mert nem vagyunk elég érzékeny. Jaj, mert te aztán pont ilyen antiérzékenyítős vagy, nem? De azt csak Twitteren csinálom. Aló, úszárt itt is szoktam. Na mindegy, úgyhogy... Kihisztélet az, amikor újra indult a Stalker 2 fejlesztése. Nem is volt olyan régen, egész konkrétan múlt heti. Hát még nem is győztem. De ezt nem fogom megismételni. Jó, mindegy. Úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha ez a Bear, ez, ahogy itt mondta is benne Kotto, ez Ex-Bear lesz, vagy Inks Manila, hogy jövő Bear. Tehát ez nagyon komolyan elcsúszhat 2023 Bear. Nem olyan egyszeres kornál. Az. Úgyhogy ez lett volna a Microsoftos blokk, és akkor átvonulunk szépen a rövid hírekre.